بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، نسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. Tunaendelea leo na darasa yetu katika somo la al-aqida kwenye kitabu Nuniya au qasidatu Nuniya, al-qasidatu Nuniya lil-Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Na leo biidhnillah al-Karim tutaanza tena, tutarudi tena kwenye ubeti wa 24 kwa mujibu wa chapa yangu, au ubeti wa 25 pia kwa chapa nyingine. La inijtabatni min ridhaka ma'unatun hatta tuqawi aiduha imani. Tutaanzia hapo insha Allah. يقول الإمام رحمه الله تعالى في نونيته في ذكر معونة الله تعالى لعبده المؤمن، يقول: لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني. لئن اجتبتني معونة من رضاك، وكني تنوك ميمي مساعدة ونوتكان نراضي زاكو حتى تقوي أيدها إيماني. إلي ويتينغوف إلي مكونواك ويتينغوف إيمانيانغو إلي مكونواك مكونوهو مساعدة utie nguvu imani yangu. La inijtabatni min ridhaka ma'unatun, fa'il wajtabatni li ma'unatun. La inijtabatni ma'unatun min ridhaka, msaada ukinitunuku mimi kutokana na radhi zako. Kwa hivyo ukinitunuku mimi msaada utoko nayo na radhi zako, hata tuqawiya aiduha imani, kaifanya kwa maana ya mpaka ghaya, sio kwa maana ya taalili, mpaka mkono wake ukaitia nguvu imani yangu. Utakapokuwa umeniruzuku ya Rabbi msaada kunisaidia mimi wa kutia nguvu imani yangu, tafanyaje? La usabbihannaka bukratan wa ashiyatan, wallahi nitakusabihi wewe asubuhi na jioni. La usabihannaka bukratan wa ashiyatan, hadha huwa jawabu alqasam, alqasam almutaqaddim, lianna alimama alqahtani rahimahullahu ta'ala halafa bisifatillah in a'anahu allahu azza wa jal wawaffaqahu wazadahu min alfadli walhikma فإنه سيسخر هذه النعم في طاعة الله تعالى وكثرة عبادته وقيام الليل وإتعاب جميع جوارحه في ذلك شكرا لله على نعمه الكثيرة. فهنا خص التسبيح في أول النهار وفي آخره وفي الليل، وذلك لشرف هذه الأوقات التي أقسم الله جل وعلا بها. وهي جواب يا قسم جواب يا كيابو كيابو كل جتنغولية. الإمام القحطاني رحمه الله تعالى أمي وكتمية صفة الله وما الله سبحانه وتعالى كما الله تم سيديا كم بتوفيق يا كم وفقيشة كم زيديشة كتك فضلا حكمة بس يا هايو أتيتمية كن نعمة هذه كتك كمتي الله سبحانه وتعالى لكو كثيريشة كم وابود ويهي لكو سمامة وسيكو كسوالي kufanya ibada mbalimbali kutaabisha viungo vyake vyote kwa ajili ya jambo hilo kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake nyingi na hapa akahusisha masala ya tasbih kumsabihi Allah na kumtakasa katika mwanzo wa mchana na mwisho wake na katika wakati wa usiku kwa sababu hizo ndio nyakati zilizotukufu akasema la usabbihannak والله لتكسبح ويوي تكتكاس ويوي بكرة وعشية أسبوه نجيوني ولا تخدمنك في الدجا أركاني نفتكهدومي ويوي فتكتمكي ويوي في أمو في أمو كتك وكاتي ووسيكو ولا تخدمنك نفتكتمكي ويوي في الدجا كتك إيزا أركاني في أمو في أمو yani na viungo vyangu vitakutumikia wewe katika wakati wa usiku ndio wakati wa duja wakati wa usiku arkani kwa maana arkanul insan ay jawarihahu arkani kwa mwanadamu ni vile viungo vyake na adduja ni shiddatu dhulma giza kubwa kwa hapa anakusudia duja lay isawadu kisha akasema kwa maana tamsabihi Allah asubuhi na jioni kwa sababu ni katika ibada kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliwanusuru baadhi ya waja wake waumini wakiwemo mitume kwa sababu ya tasbih kumsabihi Allah ukisoma habari za Nabiullahi Yunus bin Matta baada ya kuwa amemezwa na chewa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya tasbih fanajah falawla أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نسمع الله سبحانه وتعالى لو كما يي يونس لو كما يي فلولا أنه كان من المسبحين لو كما يي أسجل كونك تكوينكم سبح الله للبث في بطنه أنجل إن ليك كاكا تكتمب لسماك إلى يوم يبعثون mpaka siku kufufuliwa ilikuwa ndo kaburi lake hilo wanasema wanawazuoni hiyo ni tasbihi ambayo alileta hapa anakusudia kauli yake Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin na imekuja katika sunna kuhusu fadhila za tasbih kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdi في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه يوتي اتكيسما سبحان الله وبحمدي katika siku moja mara 100 yataporomoshwa yatafutwa kwa kema kosa yake wa in kanat mithla zabad albahr hata yakiwa hayo makosa ni mfano wa povu la bahari yani kwa wingi hata kama yakiwa ni kama povu la bahari kwa wingi حديثه وما يبكيه ما إمام وويله وحديث الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما كذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وما يبكيه بخاري ومسلم قد صحيح زاو ثم صلى الله عليه وآله وسلم مسيما من قال حين يسبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة يوتي تكيسيما وكاتي anapopambaukiwa na jua na wakati anapochelewa na jua atakaposema subhanallahi wa bihamdi mara 100 لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. Hatakuja mtu yoyote siku ya kiyama na jambo lilikuwa bora kuliko hili jambo lilikuja nayo mtu huyu. Wewe ukija na amali hiyo siku ya kiyama, hakuna atakayekushinda. Wewe umekuja na amali bora zaidi. Illa ahadun qala mithla ma qal, isipokuwa mtu ambaye amesema mfano aliyoyasema yeye, au zada alayhi, au atakayezidisha juu yake. Sasa wewe kaa tu, watu wanamsabihi Allah asubuhi na jioni, wewe tafuna tu. Sio tafuna vitu gani? Wewe kaa kimya tu, ufikirie upuuzi. Wewe ropoka tu, lakini ujue kwamba siku ya kiyama kuna watu watakuzidi kwa daraja kubwa kabisa, kwa sababu hawakufanya upuuzi kama unaofanya wewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Saadi radhiallahu ta'ala anhu, alhadithi inda Muslim, akawa anawashangaa watu, anasema: Saad, tulikuwa mbele ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, faqala ayajizu ahadukum an yaksiba fil yawmi alf hasana, hivi kweli mmoja wenu atashindwa kuchuma katika siku moja mema elfu? Fasaalahu sailun kaifa yaksibu ahaduna alf hasana, muulizaji mmoja akauliza kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inakuwaje, vipi mmoja wetu atachuma mema elfu moja? Qala yusabbihu Allah mi'ata tasbiha, akasema mtu huyo atamsabihi Allah kwa tasbihi 100. Fayuktabu lahu alf hasana wa yuhattu anhu alf khati'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kwanza kwa taajabu, kustaajabu. Ayajizu ahadukum an yaksiba fil yawmi alf hasana, akazungumza kwa mshangao na kutaka kujua. Si kwamba hajui, ajua watu wako wanaoweza, lakini hilo linamshangaza kuwa mtu hafanyi. Kwa hiyo Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika ubeti huu anamuahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba la usabbihannak bukratan wa ashiyatan, nitakusabbihi, wallahi nitakusabbihi wewe, nitasema subhanak au subhanallah wa bihamdi asubuhi na jioni. Wala takhdumannak fi duja arkani, na vitakutumikia wewe viungo vyangu katika giza, kwa maana nitasimama wakati wa usiku, wakati watu wamelala, kwa ajili ya kukuabudu wewe. Nitavitaabisha viungo vyangu kwa ajili ya kukuabudu wewe, ikiwa utanitunuku mimi na utanifadhilisha mimi kwa kunipa msaada, ya Allah. Kwa hilo ndilo alilo muahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu watakiwa washamiri katika haya na kushindana katika kheri. Lakini pia akasema katika ubeti unaofuata, wala adhkurannaka qa'iman au qa'ida wala ashkurannaka sa'ira al-ahyani, wallahi nitakudhukuru wewe, nitakutaja wewe hali ya kuwa ni mwenye kusimama na hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Wala adhkurannak, wallahi nitakudhukuru wewe, nitakutaja wewe hali ya kuwa ni mwenye kusimama au qa'idan au hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Katika hali zote, nimekaa, nimesimama, mimi nitakuwa ninakutaja wewe. Wala ashkurannaka sa'ira al-ahyani, na wallahi nitakushukuru wewe katika nyakati zote, nitakudhukuru wewe na nitakushukuru wewe katika nyakati zote na hali zote, nikiwa nimesimama, nimekaa, usiku, mchana. Wa hadha huwa da'bu salihin wa awliyai llahi almuttaqin, na huu ndio mwenendo wa watu wema na mawalii wa Allah wenye kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Shughuluhum shaghil dhikrullahi ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyoeleza na kuwasifu watu hao katika aya Ahzab, alipowataja watu wema, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, kisha akawataja wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na wenye kumdhukuru Allah kwa wingi, wanaume wenye kumdhukuru Allah kwa wingi na wanawake wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah amewaandalia wao msamaha na ujira mkubwa, kwa sababu kazi yao ni kumdhukuru Allah hali yakiwa wamekaa, hali yakiwa wamesimama. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ambao wao wanamdhukuru Allah hali ya kuwa wamesimama, hali ya kuwa wamekaa na wakiwa wamelala juu ya mbavu zao. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, na huwa wanatafakari katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Rabbana, na wanasema ewe Mola wetu, ma khalaqta hadha batila, hukuyaumba haya, hukuumba vitu hivi kwa mchezo tu, kwa batil. Subhanaka faqina adhab an-nar. Na pia imekuja amri ya watu kumdhukuru Allah kwa wingi, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao mmeamini mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhukuru kwa wingi na mumsabihi nyinyi asubuhi na jioni. Na hiyo ilikuwa ni tabia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, hadithi ya Muadh au hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Vile vile hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyakati zake zote. Wal hadith inda Muslim. Na hadithi nyingine, hadithi ya Muadh, alikuwa akiomba msaada kwa Allah, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husn ibadatik, hadithi maarufu, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa ghayruhuma. Kwamba ewe Allah nisaidie mimi juu ya kukutaja wewe, ala dhikrik wa shukrik, ewe Allah nisaidie mimi juu ya kukutaja wewe na kukushukuru wewe na kufanya vizuri katika kukuabudu wewe. Na katika wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa akiwahusia masahaba zake au baadhi ya masahaba, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, ulimi wako usiache kuwa ni wenye maji maji kwa sababu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, utoteshe ulimi wako na dhikrullah. Na bora ya dhikri au dhikri zilizokuwa bora zaidi ni zile ambazo zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adhkari maalumu katika nyakati mbalimbali na hali mbalimbali. Kuna adhkari za wakati wa asubuhi na wakati wa jioni, adhkari wakati wa kulala, adhkari wakati wa kuingia nyumbani, wakati wa kutoka nyumbani, adhkari za kuingia msikitini na wakati wa kutoka msikitini, adhkari za kuingia sokoni, adhkari za kupanda kipando, dua wakati wa safari, dua wakati wa matatizo, adhkari baada ya ibadat kama vile adhkari baada ya swala za faradhi, adhkari za hija na nyinginezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha kwa matamko maalum, na hizo wametunukiwa Waislamu wote. Wala usisubiri eti upewe ijaza na shekhe fulani ndio useme maneno fulani. Hiyo ni mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake wote, na hakuna maneno bora kuliko yale aliyosema mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wanawazuoni wa Kiislamu hawakufanya ubakhili, wakafanya juhudi kubwa ya kuandika na kuhifadhi mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vikaandikwa vitabu maalum vilivyosheheni na vilivyokusanya adhkari na nyiradi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika dua alizoziomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. الإمام النسائي رحمه الله تعالى على كتاب كزوري تيتو عمل اليوم والليلة كتاب كزوري كوسيان الأدعية الأذكار زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم هذا من فنزواك الإمام ابن السني على كتاب كوجنا هيلو هيلو الكذلك الإمام محي الدين زكري يحيى أبو زكريا يحيى بن شرف النووي على كتاب كوجنا الأذكار مجلد كبير مكسانيا أذكار نينجي زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل كذلك الإمام أبو الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه على كتاب جيت الترغيب في الدعاء هل كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على الوابل الصيب الوابل الصيب من الكلم الطيب كتاب قيم في بابه على زمزمية أدعية الأذكار زمتوم صلى الله عليه وسلم أنا مرنجين أكتاج آثار زاكي yani ubora na zile taathira zinazopatikana katika athkari hizo na wengineo katika wanawazuoni wakiwemo al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika al-Jami' al-Imam Muslim al-Imam al-Tirmidhi au Abu Isa ana sehemu maalum katika sunani yake katika Jami' yake ameweka athkari hivyo hivyo katika sunani za Nasa'i Abi Daud na Ibn Majah wameandika vitu hivyo kwa hiyo wewe ukirejea utayapata hayo wala hutataabika na wanaozuoni wakajitahidi kupambanua yaliyothibiti na ambayo hayathibiti katika yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bali kumeandikwa hata risala vidogo vidogo katika masala ya adhkar za sabah na sala nyinginezo kwa hiyo usipitwe na khairi hii ayuha almuslim kwa hiyo hapa Sheikh al-Imam anamuahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atamdhukuru asubuhi na jioni atamaliza wakati wake atamdhukuru Allah hali ya kuwa amesimama na hali ya kuwa amekaa lakini pia atamshukuru na mtu anaposhukuru inakuwa ni sababu ya kuondolewa adhabu Allah subhanahu wa ta'ala sema ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum Kwa ni fadla kubwa kabisa ukiwa na shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi hata adhabu ya Allah inakaa mbali na wewe na tunapewa mitihani mingi na tunajaribiwa kwa niami nyingi ili tuangalie tutashukuru au tutakufuru tukishukuru tutazidishiwa katika neema tukikufuru basi tufahamu kuna adhabu wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidanna wa la in kafartum إن عذابي لشديد كمبوكا ألبو تنغازا مولاواكو كوانبا مكي شكورو نتوازيدي شيني نمكي كفورو مكاوزي لنعمة الله منازي كفورو منازي تومية سيفيو باسي حقيقة عذاب يانغو مكالي نتوازيبو لحقيقة عذاب يانغو مكالي إن تكفروا فإن الله غني عنكم mkikufuru Allah amejikwasia na nyinyi si lazima haimzidishi chochote katika ufalme wake wala yardha li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardha lakum mkishukuru basi Allah atawaridhia nyinyi kwa hiyo tutakushukuru ya Allah na ukisoma aya nyingi kwa sanajizi shakirin wa sayajizi Allahu shakirin wa qalilun min ibadihi ash-shakur kuwa ya abdallahi min ibadihi الشاكرين